I tym ukradzionym Martinowi i rozpoczynam drugą godzinę audycji Lewatywa Mózgu, wspominkowo, growo, klasycznie growo, że tak pięknie to ujmę. No i będziemy sobie wspominać, widzę, że tu trochę młodsze pokolenie, chcielibyście już przejść do klasyki na PC, ale ja was jeszcze chwilę pomęczę klasyką 8-bitową, ale postaram się skrótowo, jak najszybciej, bez jakiegoś tam rozwodzenia się. No to zaczynamy. Okej, pojawia się ZX Spectrum. Pierwszy komputer domowy. Na początku kosztował $130. ZX Spectrum Plus $180. No, nie każdego było stać na taki komputerek. I to był moment przełomowy, ponieważ tworzenie gier zaczęło iść pełną parą. Mógł je tworzyć każdy. Tworzyli je młodzi ludzie, nawet nastolatkowie, studenci. To były jeszcze czasy, kiedy gry tworzyło się albo w bardzo małych zespołach, albo robiła je nawet jedna osoba. No to potem jeszcze trwało jakiś czas, jeszcze nawet za czasów Amigi tak było. Stopniowo się to kończyło. Dzisiaj już praktycznie nie da rady zrobić samemu gry. No, od czasu do czasu pojawia się geniusz, prawda? Minecraft. Wszyscy ostatnio się jarają Minecraftem. No i popatrzcie, jaka to jest prosta gierka. Jaka prosta jest grafika. Liczy się pomysł, więc jeśli ktoś z was chciałby robić gry, zorganizować zespół, nigdy nie zaczynajcie od wymyślania czegoś w stylu, że świat a la Tolkien, jakiś kurde czarodziej ksaks, ukradł kryształ elfom. Ludzie, nikt tego nie kupi, absolutnie, to będzie w topa. Nie skończycie nawet tej gry, bo szybko się spostrzeżecie, że po prostu nie macie szans z takim nowym Skyrimem, czy z jakimiś współczesnymi grami fantasy, jest tego tyle. Nie dacie rady po prostu, nie dacie rady. Myślcie jak twórca Minecrafta. Z tego co wiem, to jest jedna osoba. Okej, pojawiają się komputery domowe. Jakie można największe hity spektrumowe wymienić? No właśnie wspomniany Manic Miner, Jesse Willy, Hobbit. Jedna z pierwszych przygodówek tekstowych, właściwie tekstówek, polegało to na tym, że na ekranie mieliśmy jakiś obrazek, a całą grą sterowaliśmy przy pomocy fraz, czyli kilku słów, najczęściej dwóch: open door, go west, follow Gandalf i tak dalej. Attic Attack, czyli przygody Cybermana. Była to fajna postać, dzisiaj już nikt takich postaci nie pamięta, chociaż miał swój comeback, pojawił się też na Game Boya nawet ostatnio, jakiegoś nowego. Cyberman to jest bohater na przykład Knight Lore, pierwszej gry uznawanej za, no wtedy uznawano to za gry 3D. Dziś mówimy o tym, że to był rzut izometryczny. ISO. Polegało to na tym, że mieliśmy... Plansza składała się z klocków. To był pierwszy taki sposób budowania plansz na szerszą skalę właśnie z elementów. Była góra, znaczy była dodatkowo oś, można powiedzieć Z, można było poruszać się do góry, można było wejść na jakiś klocek. Ta gra miała kontynuację. Knight Lore, Cyberwolf, co tam jeszcze było? Pentagram, Mire Mare. Nie wiem nawet, jak to przeczytać. No i co jeszcze? Oczywiście Roberta Williams, pionierka gier przygodowych, pierwszych gier przygodowych, która założyła wraz z mężem firmę Sierra Online. King Quest, Space Quest, wszystkie questy. To były świetne gry. Dziś już nie rozumiem za bardzo, jak to mogło tak ludzi wciągać, ale Tal, nie wiem, czy ta. Jumping Jack, oczywiście, jedna z pierwszych gier na Spectrum. Nie wiem, czy to nie była jedna z kilku pierwszych gier w ogóle na Spectrum. Tak samo jak Buty, gra o piratach. Buty. Kurczę, co, jest w tym jakaś magia, powiem wam. Jak sobie odtworzyłem filmik, nie wiem, jest to bardzo proste. Jest to... Muzyczka jest jak z zegarka, ale... No nie wiem, może to znowu ta nostalgia. No a w każdym razie Buty to też była jedna z pierwszych gier na Spectrum, która promowała ten komputer. No i okej. Potem pojawiają się Atarynki. Pierwsze Atari, które było komputerem, nie było konsolą, to był Atari 400. Potem Atari 800, Atari 65XE, to są takie najpopularniejsze modele, 130XE. To były jeszcze te Atarynki 8-bitowe, Atari ST, potem to już były 16-bitowce. Commodorek, który się grzał jak pies, można było zimą sobie na nim siąść i... Powiem wam, że nie zachwycają mnie gry na Commodorka. Jak mam się cofnąć do klasyki, naprawdę wolę Spectrum. Też nie wiem, czy na przykład większość z was jest w stanie się przekonać do takich gier. Tam to były czasy, kiedy gry nie miały żadnej historii jeszcze. Właściwie właśnie pierwszymi grami, które miały jakiś konkretny scenariusz, które opowiadały jakąś opowieść inną niż tam kosmici najechali na Ziemię, jesteś ostatnią nadzieją, dostajesz super statek, leć, masz 9 żyć w proszku do kieszeni, bywaj. Wszystkie kiedyś gry były bardzo takie abstrakcyjne, naiwne, proste, nie miały właściwie scenariusza. Roberta Williams, wspomniana, właśnie zapoczątkowała gry, które opowiadały piękne historie, to były bajki. Ona w ogóle lubiła pisać bajki, jej mąż był programistą, Ken. I Sierra Online działało, potem jeszcze bardzo długo się rozwijało, padło jakoś tak przy tam jakimś King Questie, którymś, to był bodajże Eternity of Mask, Mask of Eternity. Wydaje mi się, że nie wytrzymali po prostu tempa rozwoju techniki, nie potrafili się wstrzelić w tą nową technologię, wykorzystać to, dalej tkwili trochę w tym średniowieczu grobym. Jakie jeszcze inne wielkie postacie? No, wspomniany Matthew Smith, twórca Jesse Twilley, Manic Minera. Co by wam tu jeszcze powiedzieć? Jeśli chodzi o samą Sierra Online, pierwszą grą ich było Mystery House. To była też jeszcze tekstówka. Potem się pojawiały te wszystkie questy. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, na pewno was bardzo ucieszy taka parodia Shredera tych wszystkich questów. Mianowicie gra Peasant's Quest, czyli wieśniacza przygoda, wieśniacze zadanie dla wieśniaka. Właśnie, jak przetłumaczyć quest, zadanie, wyprawa, nie, a w każdym razie jakoś tak, wieśniacza przygoda, Peasant's Quest, autorzy nawet zrobili film na podstawie tego, jest przezabawny, bohaterem jest wieśniak w krótkich spodenkach, tak się nazywa dokładnie, to jest Peasants with Short Spence, coś takiego. No i on tam sobie łazi i pierwsze na przykład zadanie ma takie, że rycerzowi, który mu zagradza drogę, musi udowodnić, że jest prawdziwym wsiokiem, więc musi zacząć pachnieć jak wieśniak, być wieśniacki na maksa, no i coś tam jeszcze. I w związku z tym ma różne zadania do wykonania. Musi się tam w błocie wytarzać, jakiś mieć wieśniacki strój brudny, gadać jak wieśniak i tak dalej. No, tego typu klimaty. Gra wygląda jak te pierwsze questy, King Questy. Jest ogólnie parodią tego. Świetny jest trailer. Na przykład pada tam hasło You decide! Także ty decydujesz, czy idziesz w lewo, czy w prawo. To wielki przełom po prostu. Nieliniowa fabuła całkowicie. No, to były takie czasy. Nie wiem, czy pamiętacie questy? Czy ktokolwiek w ogóle pamięta jeszcze questy, gdzie pisało się, trzeba było na klawiaturze napisać open door, taki był interfejs. One się potem zmieniły, potem już były ikonki, point and click, to był taki interfejs. Właśnie, chcecie robić fajne gry? Róbcie przygodówki. Jest mało przygodówek. Ostatni sukces Machinarium pokazuje, że można w małym zespole, we Flashu, zrobić zajebistą grę po prostu, która się sprzeda na cały świat. Co stanowiło o sukcesie tej gry? Machinarium, w której grało się robocikiem, przypominam, jeśli ktoś na przykład nie zna tej gry. Robocik ma ciekawe właściwości, tam potrafi się rozciągać. Gra jest całkowicie pozbawiona tekstów, nie ma żadnych dialogów. Wszystko jest przedstawione obrazkowo. Jeśli robot o czymś myśli, to pojawia mu się chmurka nad głową i tam jakieś obrazki. Bardzo przyjemna gra, trochę w stylu Goblins, kultowa gra amigowa, która no, stała się wielkim hitem studia Cocktail Vision. Wyszły 3 części, jakiś czas temu wyszedł remake, niestety jest to straszna kicha, ponieważ postanowiono użyć 3D, zepsuto cały klimat, całą grafikę. Nawet by mi się pirata nie chciało ściągać, a oryginalne Goblins były świetne. Szczególnie trzecia część mi się podobała. No ale wszystkie były fajne, druga też. okej, no jesteśmy na etapie 8-bitowców. Nie wydaje mi się, żeby temat był jakoś specjalnie interesujący. Chociaż zauważyłem na przykład ostatnio, że młodzi przez jakiś czas przynajmniej się snobowali na stare gry, że no to takie było modne, prawda, się interesować starymi grami, ale może im szybko przeszło. Dobra, pojawiły się 16-bitowce. Mój kontakt z 16-bitowcami to była giełda wrocławska, na której zobaczyłem demo Juggler, przedstawiające takiego pajaca wyrenderowanego, który żonglował kulkami. Robiło to kolosalne wrażenie. W czasach, kiedy grafika jeszcze była tak archaiczna, wielkie piksele, parę kolorów, tu nagle pojawił się pajac, w którym się wszystko odbijało, który żonglował piłkami, w którym się jeszcze wszystko odbijało, masa kolorów. Amiga generowała 16 milionów kolorów, znaczy miała taką paletę. Naraz można było wykorzystać 32 kolory lub 4096, na przykład w trybie HAM, lub 64 w takim innym, specjalnym trybie. Ja szalałem wtedy na Deluxe Paincie, więc trochę się orientowałem. To były jeszcze czasy, można powiedzieć, masowego pixel artu, ponieważ wszystkie obrazki tworzyło się piksel po pikselu. Mało kto miał skaner, mało kto mógł ołówkiem coś najpierw narysować. Tak, giełda ze stołówką, tak, gdzie się kiełbaskę z musztardą jadło i czekając, aż się na dyskietki nagrają gry. Tak, tak, tak, dokładnie. Potem się z twardym dyskiem już przechodziło. Ktoś miał. Jako że miałem Amigę 1200, to z twardym dyskiem. Sam Cope, tak, kojarzę ten komputer, to był niewypał. Komputer, który miał być konkurencją dla Atari i Commodore, był całkiem niezły. To było, chociaż nie wiem, czy był niezły. To było połączenie właściwie coś między tymi 8-bitowcami a Amigą, bo on był gorszy od Amigi, lepszy niż 8-bitowce, mało gier na to było. Nie wiem, jak co myślą inni. Dla mnie lekko spóźniona rzecz, kiepski pomysł. Zresztą to samo sprawiło, że Amiga upadła. Koncern Amiga, koncern Commodore wtedy jeszcze miał fatalną strategię. Po prostu osiedli całkowicie na laurach. Przestali rozwijać Amigę, bo nie można nazwać rozwijaniem wypuszczanie ciągle tego samego w nowej obudowie z dodanym trochę RAMu. I tam, że nie trzeba sobie rozszerzenia kupować i nowy kickstart, który dla gracza nie miał żadnego znaczenia. To było potem Amiga 1200, no, która była jakimś tam skokiem, ale też to pozostawało kompatybilne z tą Amigą 500, grało się w te same gry. Niektóre wymagały tej Amigi 1200, no oczywiście te, które wymagały kości AGA, która te kości pozwalały już generować 256 kolorów. Był to odpowiednik karty VGA na peceta. Grafika była dużo lepsza, no ale procesor, no mimo że już był 32-bitowy właściwie, chyba, tak? Dobrze pamiętam? To te gry się nie różniły tak bardzo. No, na pewno się ta Amiga w miarę dobrze sprawdzała w tych grach Doom'o podobnych. Na Amigę wyszły gry, które miały udawać Doom'a, które nigdy mu nie dorównały. To były gry na przykład Cytadela, to były gry Alien Breed 3D, jakie jeszcze były, Za żelazną bramą, świetna gierka, chociaż ściany nie były oteksturowane. Nie wiem w ogóle, czy wiecie, ale Wolfenstein nie był pierwszą grą tego typu FPP. Było sporo takich gierek, nawet na 8-bitowce, tyle, że te gry nie miały tekstur na ścianach. To była pierwsza gra, która miała po prostu tekstury na ścianach i była bardzo grywalna. Strzelało się do nazistów, no, różne bronie, bajery, szmery, no, przede wszystkim gra sieciowa, prawda? Pamiętam, jak się jeszcze spotykaliśmy, nawet na Amidze graliśmy w dwóch. Powiem wam ciekawostkę, raz wygrałem w Street Fightera 2 na Amidze wideo z kolegą. Po prostu założyliśmy się, że jak ja wygram, to ja mu daję swoje wideo, a on mi swoje wideo. No, był to strasznie głupie, nie wiem, chyba byłem już podpity i on też. I co ciekawe, dał mi to wideo. Dzwoni Oskar. Witaj, Oskarze. No, cześć. Cześć, cześć. No, ja chciałem jeszcze przypomnieć, że była taka gra Gloom, która była bardzo dobrze zrobiona i świetnie, świetnie, powiedzmy, naśladowała Dooma. Nie wiem, czy nie najlepsza z tych. Chyba najlepsza. Najbardziej grywalna, prawda? Była taka bardzo dynamiczna, fajna. Zgadza się. I można było grać w dwie osoby. Zgadza się. A jeszcze też jest... pojawiły się przecież porty Dooma na Amigę i można było zagrać w oryginalnego Dooma. Trzeba było mieć tylko pliki z gry na PC-ta i to chodziło nawet. To widzę, że ty nie jesteś jakiś tam lamer. Nie. Ja działałeś też, ostro. Działałem ostro, ja skończyłem na Amidze 4000 z PowerPC na pokładzie, także... No, prawdziwy amigowiec. No, gdybym miał dżingla z brawami, to bym normalnie ci puścił, no. Ale niestety. No, ale prawdziwy amigowiec, no to... Już nie. Już nie masz Amigi. Już nie mam Amigi, sprzedałem ją w 2004 roku. Także ja bardzo późno się przesiadłem na PC i w zasadzie nie żałuję już w tym momencie, bo naprawdę wpakowałem w Amigę masę pieniędzy, a sprzedałem ją za grosze. No. Niestety, no przykre, ale co, no ale pozostałeś, znaczy, przypuszczam, że dla nas taki komputer był czymś więcej, ta Amiga, więcej niż PC, bo to miało duszę. To generowało jakąś społeczność, to było nowe, to było świetne, to było no przede wszystkim w tych czasach, kiedy Amiga zaczynała, to przewyższało i PC-ty pod każdym względem, nie? To znaczy Amiga miała to swoje środowisko, które było w stanie stworzyć naprawdę, to jest takie podobne troszkę do obecnego środowiska Linuxiarzy, prawda? Linuxowcy też tworzą cuda, które się w ogóle nie dla właścicieli i użytkowników Windowsa są niewyobrażalne, bo ich motywuje właśnie ta odrębność, ta inność i ta może nawet chęć walki, czy motywacja właśnie walki z Windowsem, no nie? Takie rywalizacji jakiejś. I myślę, że Amigowcy też to mieli, szczególnie powiedzmy od okresu, kiedy się zaczęły popularyzować PC-ty, to była taka walka. Przecież tak jak ostatnio była dyskusja na temat sceny, to przecież były organizowane specjalne competition na imprezach scenowych, takie drastyczne, typu łamanie płyty od PC-ta, prawda? No to, tak. Były te konkursy dziwne, niektóre jakieś, kto wypali najszybciej paczkę szlugów, kto wypije 2 litry coli. Na tych ostatnich Amiga Party pamiętam, że nawet pojawiał się zespół, jakoś nazywał, w każdym razie była tam laska, która się rozebrała do połowy i wszystkim, wiesz, geekom gały powychodziły na wierzch. Zgadza się, ale, wesołe czasy. Ale też z Amigą nie można zapominać, że jeżeli chodzi o gry na Amigę, to była też taka firma, może ty nie kojarzysz już, w zależności kiedy się rozstaje z Amigą, ta firma chyba do tej pory nawet istnieje, Hyperion Entertainment, i ta firma w późniejszym okresie zajęła się produkowaniem, pisaniem systemu operacyjnego już w wersji najnowszej, która obecnie jest dostępna, czyli 4.0. Ale też ta firma właściwie zaczynała od tego, że przenieśli na Amigę Heretica 2, czyli dosyć taki hitową grę z peceta już, no nie? I naprawdę ten Heretic na Amigę był fajnie zrobiony i efektownie, także... No ale to była gra, w ogóle Hyperion to była firma, która robiła na Amigę gry pod karty graficzne typowo już i naprawdę to już ten Heretic to chodził na Voodoo, prawda, czy na jakimś tam innej Permedii 2. Przynajmniej trzeba było mieć jakiegoś, jak się to nazywa, Virgia, żeby w to zagrać. No. Także no też takie gry były pod mocniejsze Amigi, pod jakieś high-endowe. Choć szczerze mówiąc, to mi jest brak gier tych... Teraz się nie robi takich gier za bardzo, takich kolorowych platformówek, takich jak była na przykład właśnie Oscar, stąd mój nick się wziął tak przy okazji. No proszę. Z gry, to była pierwsza gra moja na Amidze i to był Oscar właśnie. To była gra firmy Ocean, dołączona do zestawu Amigi 1200, taki zestaw był Dynamite Pack. Tak, dokładnie. I tam był Oscar, był na podstawie filmu Denis Rozrabiaka był taki film i to była gra do tego zrobiona i tam jeszcze w zestawie był chyba właśnie Deluxe Paint, no oczywiście system operacyjny i chyba jakiś edytor tekstu, coś takiego. Taki procesor tekstu już właściwie, coś, takie coś, pierwowzór procesora tekstu było w zestawie. No właśnie ten Oscar to była klasyczna, piękna platformówka, wielokolorowa, zrealizowana już w grafice wielokolorowej i to nawet nie było 256 kolorów, tylko to było właśnie tak dziwnie zrobione, że te tła były chyba w tym trybie HAM 8, czyli 262 tysiące kolorów były, tak. A przód, no to tam był chyba 256. No i słynne bitplany amigowskie, umożliwiające płynne scrollowanie wielu warstw różnych grafiki. No bo jednak trzeba przyznać, że na przykład pinbale tak zwane na Amidze to były na najwyższym poziomie. Te scrolle to później niby też na PC-cie. PC jakoś, nie wiem, długo miał problem ze scrollowaniem ekranu, no nie? Nie wiem, czy tak odbierasz też. Tak, to było spowodowane tym, że Amiga miała układy specjalizowane do grafiki FAT Agnus, który wspomagał to scrollowanie. Można więc powiedzieć, że Amiga już w zamierzchłych czasach miała coś na kształt prymitywnego akceleratora graficznego. To powodowało właśnie płynny scrolling, o którym PC-towcy długo nie mogli sobie pomarzyć. Nawet gry, które ukazywały się później na PC-ta już pod Windowsa, one zawsze haczyły. Tak, to dokładnie tak było. Dziękuję Ci bardzo, Oskarze, za telefon. Będę kontynuował teraz temat. Chciałbym jeszcze przejść do PC-tów może. No to trzymaj się. No, na razie. Okej, może przelecę skrótowo przez największe hity jeszcze na Amigę i idziemy do peceta. Północ, południe, kultowa gierka, w której można było sobie zagrać z kumplem. To są świetne gry właśnie, w które można sobie pograć na dwie osoby na jednym sprzęcie. No, kiedyś to takie gry najbardziej cieszyły. Another World, przełomowa właściwie gra, przełomowa gra na pewno z gatunku action-adventure. Zręcznościówki się rozwijały i stopniowo dodawano do nich coraz to nowe elementy kombinatorskie. Weź przedmiot, pogadaj z tym. No i pojawił się pewnego dnia Another World, który po prostu wszystkim szczeny opadły. Człowiek, który to zrobił, Eric Hachi czy Chachi, bardzo ma dziwne nazwisko, nigdy nie wiedziałem, jak to przeczytać. Eric zrobił grę niesamowitą, ponieważ w ogóle napisał swój własny program do robienia animacji. Animacji, które tworzył na zasadzie podobnej do takiego programu FantaVision też na Amigę, gdzie animowało się wektory. Wektory, nie piksele, tylko wektory. I on nagrywał, na przykład tworzył sobie model pistoletu ze styropianu, nagrywał go kamerą, jak bierze go ręką, potem to obrysowywał na te wektorki. Dzięki temu, że grafika była wektorowa, była bardzo płynna. To była świetna gra. Potem się ukazała na PC-ta w wersji trochę rozszerzonej. No, niesamowita. Ostatnio się, chyba dwa lata temu, czy jakoś tak, ukazała taka wersja z okazji tam któregoś tam lecia powstania tej gry. Wzbogacona, trochę podkolorowana, trochę tam poprawiona. Nie tak bardzo. Pograłem. Bardzo przyjemnie. Gra w ogóle się nie zestarzała. Piszecie na czacie Wormsy. Oczywiście Wormsy to była, no, świetna gra. Też na imprezę, przy piwku, z kumplami, emocje. Tak samo Street Fighter 2, przeniesiony z automatów. Prince of Persia. Co mogę wam powiedzieć o Prince of Persia? Wiecie, jak wygląda dzisiaj Prince of Persia, prawda? Full wypas, 3D, shadery, bajery, szmery, fizyka. A zaczęło się od tego, że młody Kolo nagrywał swojego brata biegającego w piżamie po ogrodzie, jak sobie biega, nagrywał go kamerą, potem go obrysowywał piksel po pikselu i dlatego te animacje były takie super. Wcześniej nikt się nie bawił w takie rzeczy, po prostu się rysowało na komputerze, jak sobie ludzik biegnie, no i dlatego ludzik biegał byle jak, no. A człowiekowi się nagle zachciało zrobić coś lepszego. Wszystkim się spodobało po prostu płynność animacji, tego, że można było wskakiwać, łapać się, spadać. Wspaniała gra Prince of Persia. Zaczęła się od jednego typka, który zrobił sam całą grę. Dzisiaj jest to praktycznie no, cała marka. Pewnie można kupić wszelkie możliwe gadżety Prince of Persia. Nie wiem, chyba film już nawet tam zrobili. Nie wiem, nie śledzę tego. Dla mnie to Prince of Persia to są właśnie te początki gry robione w garażu przez jedną osobę lub mały zespół. Franco, chyba najbardziej znana polska gra na Amigę. Ludziom się spodobało to, że gra była brutalna, że były jakieś tam bluzgi, no, jakie były, takie były, no. Cytadela wspomniana, na pewno obok Glooma jedna z lepszych gier w 3D na Amigę. Co jeszcze? Alien Breed. Świetna gra. Zul, oczywiście. Super Frog, najlepsza platformówka. Soccer Kid. Nawet wracałem do tej gry jakiś miesiąc temu, sobie pograłem trochę. Nadal cieszy. Co jeszcze? Lemmingi, no oczywiście. No, gra też oparta na niesamowitym pomyśle. Zupełnie nowa. Wszystkie te gry, które były zupełnie nowe, zazwyczaj odnosiły sukces. Z grami było właśnie tak, że one się powoli rozwijały, każdy chciał ulepszyć to, co już było. Ci, którzy postawili wszystko na jedną kartę, zrobili coś zupełnie nowego, prawie wszyscy wygrywali. No, to nasuwa taki wniosek, że warto eksperymentować, warto odkrywać nowe tereny, wychodzić z czymś zupełnie odjechanym, no, co pokazuje przykład oczywiście Minecrafta oczywiście. Cywilizacja, SimCity, Operacja Glemp, tak, było. Jakie jeszcze gry? Mortal Kombat oczywiście na Amigę, no dwójeczka, no też oczywiście. Co z przygodówek? No cała, wszystkie gry Sierry, ale też Beneath Steel Sky? Jak to się nazywa? Kurde, wspomniałem. Golden Axe oczywiście, Gunlet, Primal Rage z dinozaurami walki. Nie podobało mi się plastelinowe takie. Gunlet to w ogóle jest bardzo stara seria. Jej początki sięgają tych pierwszych automatów jeszcze. Wydaje mi się, że pogorszyła się ta seria, ale pomysł świetny. Też brakuje takich gier. Co tu jeszcze wspominacie, ludziska? Contra. No, Contra to już jest jedna z lepszych gier na Super Nintendo. Oczywiście. Alone in the Dark, PC. To co, będziemy powoli chyba do peceta przechodzili. Myślałem, że dłużej pogadam o Amidze, ale jakiś mam zastój. Pewnie jakbym sobie tu zaglądnął gdzieś do notatek, to bym przypomniał sobie jeszcze 100 gier różnych. Batman, świetna gierka na Amigę. Cała seria Lary. Teen Agent, był jeszcze na Amigę. Był świetna przygodówka polska. Tajemnica statuetki, tylko na peceta. Lary był świetny, bo Lary był nowy. To była chyba pierwsza gra taka z prawdziwego zdarzenia, w której pojawił się seks, erotyka. Wcześniej to były takie gry typu, że wciskaj klawisz lewo-prawo i będziesz tam ruchał, nie? Co tu jeszcze mogę wspomnieć? Niestety ciężko jest przeglądać czata, bo się cały czas przechodzi do końca, no. Więc dobra, przechodzę w takim razie na peceta. Gry na peceta były na początku praktycznie takie jak na 8-bitowce, albo i gorsze. Jeśli ktoś miał na przykład kartę Hercules i Xteka, wtedy mógł sobie odpalić na przykład Electro Body. Nie wiem, czy to nie była pierwsza polska gra. Była naprawdę fajna, miała syntezę mowy, tylko samplowaną mowę, co też ludzi szokowało. O, Oskar przypomniał o Domanie oczywiście, no, autorów Franco, wielki hit na Amigę. No a PC, piszcie może tytuły. Ja chętnie opowiem o dowolnych grach. Może zadajcie pytania. Dzwońcie, bo jeśli chodzi o peceta, no to już jest temat rzeka. To nie wiem, od czego mógłbym zacząć. Mógłbym wam powiedzieć o kontrolerach, jak się zmieniały. No, wiemy, jakie mamy dzisiaj. Pierwsze kontrolery to były kontrolery, w których się gałą kręciło. Nie było joysticka, kręciło się gałką po prostu w lewo, w prawo. To był pierwszy kontroler, można powiedzieć, do gier. Co mamy dzisiaj? Mamy Move'a, mamy Kinecta. Move, czyli różdżka i kamerka do konsoli Sony PlayStation 3. Kinect, czyli dwie kamerki. I Noctowizja chyba, czy jakoś tak. W każdym razie, no... Nie wiem. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Generuje się tam jakiś obraz 3D, rozpoznaje odległość. Jakie będą kontrolery za kilka lat, za 10 lat? Myślę, że wirtualna rzeczywistość już będzie. Będziemy na początku oczywiście prymitywna. Hełm na łeb, rękawice, a skończy się po prostu włożeniem sobie wtyczki. Nie powiem gdzie. Ja już jestem z tego, my już jesteśmy z tego pokolenia, że będziemy wybrzydzać i sobie nie będziemy chcieli tej wtyczki włożyć, a wnuczki będą nas przekonywały. Dziadku, włóż se w nery kija, będę tą wtyczkę. Super gra, normalnie, jak prawdziwie. Mafia, no, oczywiście. Mafia przypomniała mi oczywiście grę GTA, seria, która się zaczęła od tego, że samochodzik prosty, z góry widoczny, gra dwuwymiarowa, skończyło się jak się skończyło, super realistyczne. Widziałem na przykład dodatek do GTA 4, który polepsza jeszcze grafikę, w samochodach się wszystko pięknie odbija, niesamowicie wygląda, no już prawie rzeczywistość. Chociaż myślę, że za jakiś czas będziemy się i z tego śmiali. Może nawet będziemy się śmiali z tego tak samo, jak się dzisiaj śmiejemy, nie wiem, z Jumping Jacka. Nie, już takiego przeskoku nie będzie. Właśnie, to jest też ciekawostka. Nie przeżyjemy już takiego szoku teraz, jak przeżywaliśmy wtedy, kiedy na przykład Amigę oglądaliśmy. No, niestety. O, Martin się pojawił na czacie. Witamy Martina Podróżnika. Witamy. Martin też lubi gry. Oczywiście, że są hełmy i to od dawna. No, pierwsze hełmy to były, nazywały się chyba VFX, jakoś tak. Ktoś dzwoni, odbieram. Halo? Halo. Witamy w kontestacji w lewatywie mózgu. Cześć, krawy. Bo właśnie tak słucham, mówiłeś o tych hełmach podpinania do mózgu i rękawicach, co nie? Tak. A co ty na to, jakby zrobili takie coś, że wchodzisz do takiej kuli dmuchanej, zakładasz właśnie ten hełm na oczy, te czujniki na ręce, na nogi i sobie po prostu biegasz. Ta kula się kręci w miejscu, by jest zaczepiona na takich, powiedzmy, statywach i sobie biegasz. Można by było zrobić zawalistą grę na przykład dla ludzi starszych, albo dla tych, którzy na przykład chcieliby się odchudzać, nie? Zapuściłbym się jakąś gierkę, ktoś się tam ściga, albo biegnie sobie za jakąś panienką i wiesz... I się wczuwasz i chudniesz, nie? A wiesz, że są takie gry, tylko one są raczej za granicą i w takich co lepszych salonach. Można sobie w wirtualną rzeczywistość się już spokojnie pobawić. Są takie gry, gdzie normalnie, wiesz, już sobie biegasz po środowisku wirtualnym, strzelasz z łuku tam do szkieletów i też właśnie w jakiejś kuli czy w coś masz hełm. Są już takie gry, tylko właśnie no w domu nie mamy czegoś takiego jeszcze, nie? A no te pierwsze hełmy, to one się nie przyjęły, myślę, że ze względu na to, że zbyt mało gier to obsługiwało, zbyt drogie było. Kilka się czynników na to złożyło, wiesz, i nie mamy tych hełmów, nie? Ale myślę, że szkoda, że to zarzucili, bo to moim zdaniem fajny pomysł. Jeszcze w dobie teraz, wiesz, bezprzewodowych urządzeń, nie? No. No to wraca, na to wraca. Taką kulę, nie wiem, w Bieszczadach, jakbyś był, to można sobie po prostu ze stoku się w takiej kuli dmuchanej stoczyć i właśnie coś takiego można było tutaj zaimplementować, nie? No pomysł ciekawy. Chcesz jeszcze coś powiedzieć w temacie gierek? To znaczy, nie wiem, czy mówiłeś, chyba nie, też była taka świetna sprawa z czasopismami komputerowymi na początku, nie wiem, Top Secret, później Secret Service, też miał swój klimacik. Tak, właśnie, możemy powiedzieć o starych pisemkach parę słów. Dzięki, dzięki za podsunięcie tematu. To ja chwilę tu jeszcze pobawię. Pozdrawiam, Katra, i cześć. No, cześć. Okej, okay, stare pisemka, Top Secret, Gambler, Secret Service, gry komputerowe, świat gier, potem no CD Action, to już taki przełom, że gazety zaczęły wyglądać trochę inaczej, ale można sobie powspominać ten taki klimacik właśnie Top Secretowy, gdzie tworzyło się jakieś tam postacie w redakcji. Tutaj taka, może w kontestacji mamy też trochę tak... Może też mamy takiego kopalnego Dżemika i naczelnego Borka. A ciekawostka, to była jedna osoba. Gambler, oczywiście, Gambler, zapomniałem, Gamblerze. Gambler był profesjonalny bardzo. To była pierwsza taka gazetka, w której były całe takie solucje, masa stronów z tipsami. Po prostu mięcho, tam było już mięcho. A muzyczka, która leci w tle, to jest remix gry International Karate. To była też jedna z pierwszych gier karate, takich lepszych. Pierwsze gry karate, The Way of the Exploding Fist. To były jeszcze gry, w których przechodziło się, co prawda, z planszy na planszę, ale zawodnik miał 3 ciosy na krzyż i jak dostał 2 ciosy, to się rozkładał. Pierwsze gry karate, International Karate było trochę lepsze już, było więcej ciosów, zawodnicy bardziej wytrzymali, no i można było grać na dwóch i nie było plansz. A co do pisemek jeszcze, no napiszcie, które pisma najlepiej wspominacie, czy raczej te właśnie Top Secrety, czy już te poważniejsze, typu właśnie Gambler, czy może nawet CD Action już dopiero was zadowoliło, gdzie był papier kredowy, grubsze, mniej tam... A pamiętacie Piwem i Mieczem w Top Secrecie? O opowieści o tych właśnie bohaterach wykreowanych, o Kopalnym tam i tych innych. Fajne, to było fajne. No to był taki folklor. Folklor to jest to, co ludzie lubią, no. Lubią. Ja lubiłem. Ale może się wyrasta z tego. W każdym razie pismo upadło, a upadło dlatego, że zbankrutował bank, w którym mieli pieniądze, coś tam ze spółdzielnią Bajtek było. No, Top Secret się wskrzesił, ale nie odniósł sukcesu. Ukazały się 4 numery i koniec. Dzwoni ktoś, tajemniczy jegomość. Witaj, tajemniczy jegomościu. Witam. Mówi się z Krakowa. Ja zgodnie z twoim apelem o pisemkach chciałbym powiedzieć. Troszkę. Ja tak jak wspominałeś, to zdecydowanie CD Action do tej pory właśnie mam na półce wydania z 98-99 roku. Nigdy się ich nie pozbyłem i chyba się już nigdy nie pozbędę. Ha, kolekcja. To jeszcze było wtedy dla mnie coś jak zastępnik internetu. Te oni mieli, pamiętam, działy te wszystkie na luzie, nawet był dział o scenie. To jeszcze dość kultowe sprawy. Tak, to była nowość w pismach o grach, właśnie dział o scenie. To było fajne. Mhm. Cały dział też był korespondencja ze słuchaczami, z czytelnikami, to się chyba nazywało Action Redaction, czy jakoś tak. No i oczywiście gry dołączane. Czasem to były naprawdę super perełki. Choćby Fallout 1, to już rozwinę. No i myślę, że to jest jedna z moich ulubionych gier do tej pory. Pamiętam, że w sumie uczyłem się na niej angielskiego takiego żywego. No super gra, nieliniowa fabuła, mogłeś być dobry, mogłeś być zły. Było tam nawet coś takiego, że mogłeś przystąpić do gildii złodziei. Nigdy już nie eksplorowałem akurat tego kierunku, ale to była jest naprawdę super gra. Myślę, że wszystko rozwinęło się na jej podstawie pod tym, jeżeli chodzi o RPG. No, masz rację. Może właśnie wyjątkowe w Falloutie było to, że można było takich wyborów dokonywać pierwszy raz na poważnie i że to nie był w końcu świat jakichś elfów, abstrakcyjny, czarodziejów, tylko że to wszystko był świat taki w miarę podobny do naszego, realistyczny, prawda? No dokładnie. I jeszcze te takie easter eggi z tego nuklearnego świata, Nuka Cola, te jakieś tam pisemka, takie ale playboyowe, Cat Paul, te wszystkie gadżety tam, no i waluta oczywiście, to były blaszki od butelek, no, kapsy, super sprawa. A powiedz, czy zaliczasz się do tych osób, którym się nie podobają nowe Fallouty, którym się nie podoba to, co zrobiła Bethesda i jesteś raczej tylko fanem starych Falloutów, czy nowe też ci wchodzą? Ja nie grałem już w trójkę. Grałem w jedynkę, przeszedłem ją całą i grałem w dwójkę i dla mnie to już nie jest to samo. Tam był ograniczony to w Tactics, ale to jest trochę co innego. Tam w tym jedynce i dwójce turowy tryb walki, no to było coś tak związanego z tą grą, że trudno jakby nawiązać do tego już w trójce i w kolejnych i w Vegas. No, ja się akurat nie zgodzę z tobą, ale to może teraz wyjaśnię dlaczego. Dziękuję ci bardzo za głos. Trzymaj się, cześć. Właśnie, no i doszliśmy do Fallouta. Chyba też mojej ulubionej gry, wam powiem. No, po prostu gra jest prześwietna. Wszystkie części lubię. Przeszedłem jedynkę, dwójkę, w Tacticsa pograłem. Trójka mnie zachwyciła. Naprawdę, nie rozumiem ludzi, którym się nie podoba trójka i czwórka New Vegas, które też skończyłem oczywiście. Są to gry zupełnie inne. To są gry, ale to jest kwintesencja prawdziwego RPG, tego papierowego. W końcu mamy szansę wcielić się w postać tak dogłębnie. Widzimy, mamy widok FPP, First Person Perspective. Obserwujemy świat realistyczny. W końcu świat realistyczny, nie umowny. A tymczasem ktoś dzwoni. No dobra. Halo, halo. Halo, halo, witam, Krzysiek. Chciałem wspomnieć o takiej grze dosyć starej. Ja tylko grałem w sumie strategię Centurion. To pierwsza zobaczyłem, jak wygląda strategia w PC. Później najbardziej to Settlersy, Heroesy, no i wszystkie części cywilizacji. Czyli lubisz raczej takie gry strategiczne i symulacyjne, w których można sobie coś pobudować, o czymś podecydować. Tak, tak. Co do takich jeszcze troszkę innych, to chciałem jeszcze dodać o Championship Manager. Nikt tu chyba jeszcze nic sportowego nie wymienił. To też była taka niby strategia, niby coś. Ja grałem w dwójkę, czyli 9-7-9-8. No i na tym się skończyła moja przygoda. Menadżery też były fajne. Znaczy, mi się osobiście nie podobały, ale wiem, że miały wielu zwolenników. To były gry takie raczej dla poważniejszych osób, nie? Dla starszych, które chciały coś bardziej realistycznego, nie jakieś tam elfy, coś, tylko na przykład drużynę piłkarską sobie poprowadzić, nie? Dokładnie, dokładnie. Okay. A teraz to pamiętam taką gierkę, której nie pamiętam nazwy. Java. Można było napisać swoją sztuczną inteligencję, jak tam czołgi się nawalały. Pamiętam, że było fajne, że trzeba było piechota dobra w obronie, ale nie był słaba w ataku. Nie wiem, może ktoś później przypomni sobie tytuł, ale no bardzo mówiłem. No to dzięki, cześć. No trzym się, hej. Nie pamiętam niestety, jak się nazywały te gry, w których programowało się takie boty właśnie do walki, ale to też była ciekawa rzecz i też mi trochę brakuje tego typu gier, takich właśnie, gdzie można zaprogramować coś, gdzie jest jakiś pseudojęzyk programowania. Może ktoś pamięta, jak się nazywają te gry i napisze. Kurczę, no kiedyś wiedziałem, wyszło mi z głowy. Polegało to na tym, że był uproszczony język programowania, tworzyło się własnego robocika, który łaził, który wykonywał jakieś czynności, znaczy, który walczył, no raczej walczył. Okej, dobra, zatrzymaliśmy się na Falloutie. Co jeszcze mogę o nowych Falloutach powiedzieć? Zachęcam jednak do przekonania się. To jest gra, w którą się gra zupełnie inaczej niż w stare Fallouty. Tutaj się wkręcasz w postać naprawdę, bo za tym wcale nie są tak dużo lepsze te stare Fallouty pod względem samej mechaniki i ilości możliwości. Wcale nie. Może trójka nie była najlepsza pod tym względem, ale czwórkę znacznie poprawili. Mamy znowu reputację u frakcji, możemy się przypodobać tym, tamtym, wszystko ma znaczenie. Jest masa dialogów, przede wszystkim można sobie w końcu po polsku pograć. No nie każdy zna tak perfekcyjnie angielski, chociaż Fallouty były też przetłumaczone. No nie wiem, ja lubię Fallouty wszystkie. Przede wszystkim podoba mi się świat. To nie jest taka przyszłość, taka jak się zwykle pokazuje, że po prostu świat się rozwinął, tylko to jest przyszłość alternatywna, zakładająca, że zagłada nuklearna nastąpiła w latach bodajże 60. Stąd te wszystkie tam Cadillaki, archaiczne komputery, ale też nowoczesna technologia, ale to jest nazywana jest technologią powojenną, tak? Jeśli dobrze pamiętam. No, dla mnie też Fallout to number one, zdecydowanie. Wykończ napisał, że nowym Falloutom brakuje klimatu. Słuchaj, no ale co masz na myśli, że brakuje klimatu? Przecież tam jest przestrzenny dźwięk, są cienie, oświetlenie, zmienia się pora dnia. Ci, którzy z tobą walczą, coś krzyczą, wiesz, w trzeciej części krzyczą dodatkowo po polsku. No, mi się wydaje, że to jest, nawet jeśli ta gra jest uproszczona trochę, nawet jeśli jest prostsza, to jest właśnie nawiązanie do prawdziwego prawdziwego RPG. K2i pisze, żebym puścił jingla falloutowego. No, a to może potem, może na koniec. Bo tymczasem dzwoni Wiktor. Witaj, Wiktorze. No hej. Hej, hej. Ja tak a propos tego Fallouta trójki, to ja zbyt długo w to nie grałem w niego, ale myślę, że można by było dać szansę tej grze. Tylko, że chciałem zwrócić uwagę na takie jedno zjawisko, że się pojawiło bardzo dużo takich wybrzydzaczy. Bo gry to powinny dawać taki fun, no nie? A ludzie szukają 5. i 6. dna w grach. Tak, to było kiedyś, i oni tego szukają teraz w tych grach tutaj, co są robione tylko po to, żeby ludzie mieli jakąś rozrywkę, nie? Masz na myśli takie na przykład easter eggi, jakieś ukryte smaczki, dowcipy, nawiązania, czy coś w tym stylu? Czy nie, ogólnie mówisz? O poziomach gry. A co masz na myśli, gry, mówiąc drugie dno na przykład? Że dobra fabuła jest, a nie tylko coś takiego, że chodzisz i napędzierasz ludzi. No ale co, zła była fabuła na przykład w trzeciej części, gdzie musisz się, gdzie uciekasz nie, na początku mówię, ze że długo w trójkę nie grałem, ale jest dużo osób, które tak wybrzydzały na tego Fallouta trójkę, a w większości nawet w niego nie zagrali, nie? No tak, no to na pewno jest błąd. No fabuła była fajna, słuchaj, bo w trzeciej części wszystko się zaczynasz w ogóle jako dzieciak, co jest bardzo fajne, od kołyski samej. Moim zdaniem jest to lepsze niż od razu start, bo wiesz, jest pierw dzieciństwo, masz przyjęcie urodzinowe, potem twój ojciec ucieka ze schronu, ty zostajesz wygoniony z tego schronu, musisz uciekać, ścigają cię. Świetna fabuła, naprawdę. Nie widzę, nawet powiem, że moim zdaniem lepsza niż w tych starych Falloutach, chociaż stare Fallouty też są super. Ale tu chodzi mi bardziej o to, że ludzie chyba oczekiwali, że Fallout 3 będzie trzymał poziom 2, 1. Oni wymyślą coś takiego, że wszyscy będą zachwyceni. Ale no, nie da się. Myślę, że te osoby, którym się podobają tylko stare Fallouty, to są konserwatyści po prostu i takich osób na kontestacji na pewno jest sporo. To nie jest żadna wada, nie? A może i zaleta. Tymczasem na czacie wspominają na przykład Deus Exa, no wspaniała gra. Pierwszą część wszyscy uważają za klasykę RPG połączonego z FPP, no bardziej FPP może. Chociaż RPG, Tomb Raider oczywiście, Diablo, no nie mówiliśmy nic o takich fajnych grach. No, chcesz jeszcze coś dodać? A tak jak już wspomniałeś to Diablo, no nie? To kiedyś Diablo było takie fajne, bo to była bardzo prosta gra, że się chodziło o ciało i to bardzo fajny fan był, nie? A teraz zauważyłem, że ci tak zwani konserwatyści tak strasznie narzekają na te gry. Teraz takie też takie wyrzynanki, tylko że się strzela do ludzi. I te RPG-i takie też. Może powiem coś, co wszystkich rozbawi do rozpuku, ale Diablo 2 jest... Diablo, ogólnie seria Diablo, no szczególnie dwójka, jest dla mnie taką grą, która ma w sobie coś takiego bardzo demonicznego, diabelskiego. Coś, co wzbudza nawet mój niepokój. Nie wiem, o co tu chodzi do końca. Po prostu jest to jedna Diabła z... się rozwala. Nie chodzi o to, że diabeł tam jest, czy że okultystyczne symbole jakieś, czy coś. Ma ta gra w sobie coś takiego, może kiedyś powiem o tym, na razie nie chciałbym tematu rozwijać. Jest to taka tajemnicza trochę gra. No i może na tym zakończę, nie będę rozwijał. Dziękuję Ci bardzo za telefon, trzymaj się. No pa. Na czacie ktoś poprosił o jingla falloutowego, postnuklearnego, żebym przypomniał jakiegoś starego. Dobra, on nie jest długi, niech se poleci. Graj, cyganie. Co to jest? Źle zrobiłem, napsułem. Dobra, to odbiorę Kamila. Kamilu, witaj. No, witam cię. Ja myślę, że warto powiedzieć też o StarCraftcie. Dlaczego warto powiedzieć o StarCraftcie? To jednak jest jedna z gier, wydaje mi się, że która namieszała najwięcej na świecie. Dlaczego tak myślę? Jedyna gra, która została uznana sportem narodowym. W Korei Południowej 9 milionów fanów. Warto powiedzieć, że na przykład podczas ostatniego konfliktu Korei Północnej z Koreą Południową minister obrony narodowej wypowiadał się właśnie używając sloganów StarCraftowych. Dlaczego atak na sąsiada z północy był taki słaby i nastąpił dopiero po 13 minutach? Bo to nie jest StarCraft, odpowiedział. No, warto powiedzieć też, że jest bardziej popularny niż piłka nożna. Tam otwierasz chrupki i co widzisz? Gracza StarCrafta. Otwierasz napój, co widzisz? Gracza StarCrafta. No, myślę, że warto powiedzieć o StarCraftcie. Zdecydowanie, no, gra uważana przez wielu za wspaniałą. A powiedz, przypomnij mi, jak się nazywają te charakterystyczne takie alienopodobne stwory? Bo zapomniałem. No, protosi oczywiście. Protosi, tak? Tak, tak. Warto powiedzieć też, że powstały prawdziwe domy do gry. To są prawdziwe ligi, to są prawdziwi zawodowcy, tak? Na przykład szybkość tych graczy jest bardzo duża, tak zwane 360 APM, czyli to jest mniej więcej 7 kliknięć na sekundę. No, czyli 360 kliknięć na minutę, no to jest bardzo dużo, jak na takiego gracza. No, oni zasuwają po prostu niesamowicie. Tak jakby na pianinie grali, to po jakiejś kawie, to mocnej kawie. No i dlaczego jeszcze o StarCraftie można powiedzieć? No, popatrzmy na ostatnie WCG, nie? WCG no to są coś takiego jak Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata w StarCraftie, czyli StarCraft dopiero w tym roku jako jedyna chyba gra, która w tym roku dopiero została zastąpiona inną grą na Mistrzostwach Świata. Została zastąpiona StarCraftem 2. Czyli to jest jednak coś. Jest fajna gierka. Dziękuję ci bardzo za głos. A tymczasem na czacie Neverhood. Świetna gierka, bardzo oryginalna, plastelinowa. I zapodam może miksik. Nie miksik, tylko temat muzyczny. Przeczytajcie sobie kiedyś tekst tej piosenki, jest genialny. Totalnie bez sensu, ale jest świetny. Neverhood, świetna plastelinowa gra. Czemu nie zrobić gry z plasteliny, nawet w dzisiejszych czasach? Myślę, że gdyby któryś z was zrobił taką gierkę, zostałaby ona przyjęta z otwartymi rękami, jako coś nowego, świeżego. No cóż, powoli audycja zbliża się do końca. Fajnie. Dzięki wam wszystkim za liczne telefony, za ruch na czacie, który mnie cieszy osobiście. Fajnie, że się też Martin na chwilę zjawił. Mówiłem, że odwiedził. Widzicie, jestem, kurde, wróżem. No i kończymy powoli. Już zostały 4 minutki. Będę się powoli z wami żegnał. Było trochę o historii, było trochę wspomnień. Możemy kiedyś zrobić następną audycję o grach, pogadać na przykład tylko o grach na peceta, czyli na pieca, jak to się kiedyś mówiło. No, cannon fodder. Cannon fodder. Może zdążę wam jeszcze puścić muzyczkę z cannon foddera, właśnie bardzo charakterystyczna. To też było coś, co się ludziom bardzo spodobało, ponieważ tam się śpiewało. Canon Fodder, Canon Fodder, Amiga Intro. Już sobie leci. Pamiętacie? Halo? Już ściszam, ściszam muzyczkę. Jesteśmy na antenie, witaj. Cześć, Krawiec. Cześć, cześć. Kto się dodzwoniłem. Kto mówi? Tak, Santa Paul. Zadzwoniłem z telefonu tym razem. No, w końcu, w końcu. Do głowy. Ten, bo powiem ci, tak trochę histeryzujesz tymi maherami, a ja właśnie teraz w czasie audycji gram w Fallout 2. O, proszę. Jest takie Fallout Online 2238. To jest bardzo ciekawe. Fallout Online, a to jest ten nowy projekt, który... Nie. To jest w ogóle coś innego. To jest jakieś darmowe takie jakieś... Niby to jest beta, nie? Tam oficjalnie. Nie wypuszczałem tego tak normalnie, bo wiesz, to Fallouty mają teraz ta B3, czy jak... Bethesda, no i to jest już taka firma, że będzie się, będzie ciągać. Tak. A oni nie czerpią z tego zysków. Będzie może tam dotacje dać, ale nie czerpią zysków generalnie. No i tam na przykład masz crafting przedmiotów, nie tam, nie masz tylko jakichś advanced power airbox i tak dalej. Czyli ja z innymi graczami, gangiem. No, przepraszam, tylko mniej obeznanym słuchaczom powiemy, że crafting to jest tworzenie przedmiotów po prostu. Tak, właśnie, o. No, dobrze. No i tam jeszcze można. Można na PK chodzić, innych graczy bić. No i tak to można. A frakcji jest dużo do wyboru? No tak. A są jakieś, no, których nie ma w innych Falloutach? A są jakieś, których nie ma w zwykłych Falloutach? Jakieś frakcje? Jest tego dużo? To są w ogóle gangi, co się tam robią. A, gangi. Ja mam na przykład to. Jak się kupuje bazę, to się wybiera gangi. Tam na przykład ja mam, kupiłem sobie, też mam bazę tam swoją, w sąsiedzkiej, nie? Albo poza farmę i tak. Ja mam The Railroad Bandit, taką nazwaną bazę. Mm-hmm. A gang w ogóle jest stylistki. Tak. Czyli nie zajmujemy się pomaganiem nowych graczom. No to fajnie, że coś się dzieje w temacie. No to jest gra, która zbiera społeczność, no, na pewno. No zbiera. Społeczność właśnie to jest najlepsze. Ja czekam na następnego Fallouta, który będzie ostatnim Falloutem wydanym przez BFSD. Część, nie wiem, czy to będzie część czwarta, czy piąta, bo Fallout New Vegas nie jest uznawany za czwórkę, tylko za raczej, przepraszam, za trójkę, która została, wiesz, ulepszona i rozbudowana, więc nie wiem dokładnie. W każdym razie ten nowy Fallout będzie już na zupełnie nowym silniku. Nie będzie to ten stary, przestarzały silnik a la Oblivion, czy tamte inne z Havokiem, tylko będzie to zupełnie coś nowego. Zapomniałem, jak on się nazywa, ale widziałem screeny, no wygląda to niesamowicie. A jeśli chodzi o Falloutowe klimaty, polecam wszystkim nową grę, która nie wiem, czy już się ukazała, gra Rage. No, można samochodem śmigać, w ogóle klimat do bólu Fallout. Nawet wygląda to podobnie. Miasta, maski gazowe, wszystko takie bardzo falloutowe. I no świetne. Naprawdę gra na poziomie dużo lepsza technicznie od tych falloutów, które no niby są ładne, te nowe, ale no są już trochę archaiczne. Tak trochę trącą myszką, nie? No chyba tak. Dobra, dziękuję ci bardzo. Trzymaj się. Kończymy, panowie. Minęła godzinka. Dziękuję wam bardzo za audycję, za uczestnictwo w audycji, za komentarze. Wpadajcie na lewatywę. Ja będę jeszcze przez jakiś czas występował. W następnej lewatywie chyba się pojawi kolega Kozir, który kiedyś był w kontestacji, i kolega Lolek. Będziemy mówili o żywieniu, o tym, czym nas trują, czym nas faszerują, jakie są przekręty. No, też na pewno o przemyśle farmaceutycznym. Takie rzeczy interesują Kozira. Postanowiliśmy, że pogadamy o tym i to będzie następny temat. A z kolei jeszcze następne, to na pewno pojawi się w końcu też Muppet. Pojawi się znowu, no bo mu się to spodobało. No, i tyle. I chciałby was olśnić wiedzą swoją na tematy różnorakie, wszelakie, bo Muppet się zna na wszystkim. A oprócz tego jest bardzo wesołym człowiekiem, więc postanowiliśmy robić audycję prześmiewczą. dziewczę bardziej. Będziemy szydzili, po prostu szyderę walili ze wszystkiego, ze wszystkich i nikogo się nie boimy i wszystkich nakopiemy po jajcach. Dziękuję, mówił Krawiec w zastępstwie Martina. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.